الله استغفر الله العظيم الكريم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، آمين. بحرمة سيد العالمين، أما بعد، فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله، فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله، فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله. لا إله إلا الله هو الحق الملك المبين، محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، استعيذ بالله، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. Muhterem müminler, bugün Ramazan-ı Şerif'in içinde tecelli eden cumalardan, mübarek cumalarımızdan birisini daha idrak etmiş olmak sebebiyle kat kat faziletine ve önemine sığınarak sohbetimizi yine Ramazan ile alakalı ve Ramazan-ı Şerif'in de hakikatine, mahiyetine, manasına uygun bir sohbet yapmayı planlamış ve bu konuda bu cumayı da beraber sohbet etmeyi ayarlamış bulunduk. Ancak söylenmiş olan şeyleri söylemek de insan istemiyor. Söylenmiş, anlatılmış, açıklanmış, herkesin bildiği, herkesin duyduğu şeyleri tekrar tekrar kürsülerden söylemek de benim hoşuma gitmiyor. Daha farklı, daha açıklamalı, daha değişik, düşünce ufkumuzu genişleten, hadiselere daha değişik bakış açımızı tespit eden bir sohbet hazırlamak gayreti içindeyiz. Ancak dediğim gibi işte her yerde olduğu gibi bizim burada da cemaat-i müslimini tam kadro, tam kapasite hepsini dersin başında topluca bir arada bulmak mümkün olamıyor. Nasıl ki dolmuş dolmadan, otobüs dolmadan kaptan hareket etmiyor, yola çıkmıyorsa, bizim de camiler ağzına kadar tıklım tıklım dolmadan vaiz veya hatip rahat, açık konuşamıyor. Derse rahat başlayamıyor. Zira iyi biliyor ki sonradan gelen cemaat dersin baş kısmını dinlemediği için bir şey anlamayacak. Hoca iyi biliyor, hatip iyi biliyor ki dersin baş kısmını dinlemeyen cemaat o vaizden asla tam kapasite istifade edemeyecek. Sonundan birkaç kelime aklında kalacak. Ya bu hoca ne anlattı, ne konuştu, onu asla bütünüyle konuyu bilemediği için, dersin tamamına kulak veremediği için hiçbir şey ifade edemeyecek. Onun için cuma vaazlarımız asla istediğimiz gibi olmuyor, gönlümüzde düşündüğümüz gibi olmuyor, ama ne yapalım, hiç olmamaktansa yine olmuş olsun diye, tamamı ortadan kalkmaktansa bir kısmı bulunsun diye geliyoruz. Aslında hiçbir gönül rahatlığıyla cuma günü vaaz eden hoca yok şu anda, Türkiye'de yok yani. Evet, konumuz şuydu, düşündüğüm, tasarladığım, tamamlamak istediğim konu şuydu. Ramazan orucunun veya Ramazan ayının tevhid ile alakasını ve bağlantılarını sohbet halinde arz etmeyi düşünmüştüm. Acaba Ramazan orucunun tevhid ile alakası ne? Hani zihinlerde şöyle bir canlansın istiyoruz. Tevhid dediğimiz nedir? Hep beraber okuyalım. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Tevhid veya kelime-i tevhid. Kelimesini başa koyarsanız, tevhidin başına kelimeyi koyarsanız kelime-i tevhid olur. Acaba orucun bu la ilahe illallah ile alakası ne? Bilmiyorum, hiç düşündünüz mü? Yani cemaat-i müslimin olarak, Müslüman cemaat, ehli tevhid olarak her vesileyle kelime-i tevhidi ifade eden insanlar olarak oruç ile tevhid arasında bir münasebet var mı? Veya nasıl münasebet? İlla münasebet var ama nasıl bir münasebet bu? Nasıl izah edilmeli? Nasıl bağlantı kurulmalı? Bu hususu cemaat-i müslimiğinin düşünüp düşünmediğini bilmiyorum. Buna ben şu açıdan yaklaştım. Çünkü İslam'da ibadetlerden evvel, amellerden evvel, her şeyden evvel tevhid itikadını alimlerimiz öne alıyor. Yani tevhidi anlatmadan orucu anlatmayın diyor alimlerimiz. Tevhidi anlatmadan abdesti anlatmayın. Tevhidi anlatmadan namazı anlatmayın. Hatta İbn-i Abidin rahmetullahi aleyh, büyük fıkıh alimi, bir hoca, bir muallim, bir mürşit, bir hatip kendisini dinleyen cemaate tevhidi anlatmadan, tevhidin ne olduğunu cemaat-i müslimin adı gibi, ismi gibi, çoluğu çocuğu gibi tevhidi tanımadan, tevhidi anlatmadan namazı anlatsa o hoca cehenneme gider diyor. Çünkü tevhid olmadan namaz olmaz. Eğer bir adamın gönlünde, kalbinde, zihninde, beyninde, içinde, vicdanında tevhid yoksa 100 sene namaz kılsa namazı boştur. Hiç kılmamış gibidir. Tevhid, tevhid, tevhid. Bunu anlatmanın zarureti var, mecburiyeti var, önemi var. Ve her şeyin başı, aslı, esası tevhid. Tevhide ulaşmadan Allah'a ulaşmak mümkün değil. Tevhide ulaşmadan cennete girmek vallahi mümkün değil. Tevhide ulaşmadan oruç tutmuş olmak mümkün değil. Tevhide ulaşmadan Allah'a kul olmak mümkün değil. Tevhid. Onun için Ramazan ile tevhidin münasebetini açıklamayı düşündüm. Ve epeyce de tefsirlere baktım, kaynaklara baktım, eserlere baktım. Ama işte bütün bunları derli toplu, planlı bir cemaat olmalı. Dersin başından sonuna kadar rahatlıkla mevzuyu takip edecek bir cemaat olmalı derken buna da asla imkan bulamadığımızı ve sürekli olarak bu hususta bir boşluğumuzun olduğunu da ifade ediyoruz. Evet, mümin kardeşler, çok kısa olarak kelime-i tevhidi mutlaka herkes tabii biliyor düşüncesiyle, fazla teferruata girmeden tevhid kelimesini çok kısa arz edip Ramazan ile oruç ile olan alakasına geçeyim. Tevhidin Ramazan ile Ramazan-ı Şerif'in asıl ağırlığını teşkil eden oruç ibadetiyle nasıl bir münasebeti var, nasıl bir bağlantısı var, nasıl bir alakası var, oraya temas edeyim. Kelime-i tevhid gördüğünüz gibi, bildiğiniz gibi yıllardan beri dilimizle ikrar, kalbimizle tasdik ettiğimiz gibi kelime-i tevhid neyle başlıyor? Lam elifle başlıyor. Lam elif. Bu harfin ismi Arapçada lam elif. Yani iki harf. Birisi lam, birisi de elif. Adı lam elif. Okursanız la la şeklinde okunuyor. Okurken la, ismini söylerken lam elif. Bu kadar basit. Kelime-i tevhid bununla başlıyor. Allah böyle murad etmiş, ne yapalım? Ama niçin bununla başlıyor? Tabi sebebi var, hikmeti var, izahı var, tefsiri var, tafsilatı var, var, var. Niye lam elifle başladı? La derken nasıl bir tavır takınacaksın? Zihnin ne olacak, aklın ne olacak, beynin ne olacak, halin ne olacak? Tavrın, tarzın, tutumun ne olacak? La ne demek? Bütün bunlar tabii çok geniş. Çok geniş malumat isteyen, çok geniş araştırma isteyen ve kitaplarda, kaynaklarda sayfalarca izahı bulunan mübarek bir harf. Lam elif. La ilahe. Hemen lam elifin önünde ilah kelimesi var. İlah, ilah, ilah. İlahın da ne olduğunu kaynaklarımız çok geniş açıklıyor. Şöyle ben bir araştırdım. İlahın ne olduğunu, ilah demenin ne anlama geldiğini, ilah ne demek? Toplam 200 sayfadan fazla bir kitap halinde bu ilah kelimesinin yorumu var. Yani kitaplarda, kaynaklarda ilahın ne olduğunu açıklayan sayfaları toplasanız 200 sayfalık bir kitap oluyor. İlah. Öyle bir kelimelik manası yok onun. İlah ne demek? Çünkü kainat kurulduğu günden bugüne kadar ilah ile Allah arasında korkunç bir mücadele devam etmiş. İlah Allah, ilah Allah. İlah ne, Allah ne? Bütün insanlık tarihi bu kavgayla geçmiş. 124 bin peygamberin gelişinin sebebi iki kelime. İlah Allah, ilah Allah. La ilahe illallah. İlah yok Allah var, ilah yok Allah var. 124 bin peygamber gelmiş bu iki kelime için. Basit görmeyesiniz. İlahın ne olduğunu, Allah'ın ne olduğunu anlatmak için 124 bin peygamber gelmiş. Çok ciddi bir meseledir yani. Böyle ne kolay la ilahe illallah, tamam doğru cennete. Bunun manası var. Delaleti var. Neye delil oluyor, neye mana oluyor, neyi kastediyor, neyi ifade ediyor. Bunları bilmeden, bunları anlamadan 100 bin defa la ilahe illallah deseniz iman etmiş olmazsınız. Manası olacak. Mana çok mühim. La ilahe. Bu kalıp gibi değişmeyen bir şey. Nasıl ki bir kalıp vardır, o değişmez. Hani plastik kalıplar var, döküm kalıpları var. O devam eder ama bozulmaz, değişmez kalıp o. 124 bin peygamberin ağzında hiç değişmeyen kalıp la ilahe illallah kalıbıdır. Hiç değişmemiştir. Onun dışında her şey değişmiş. Mesela Muhammedun Resulullah her peygamberde değişmiştir. Çünkü peygamber kim ise Resulullah kelimesinin başına onun ismi geliyor. La ilahe illallah İsa Resulullah. Bak İsa değişti. Musa Resulullah, İbrahim Resulullah, İsmail, bak hep değişiyor. Ama değişmeyen bir şey var. La ilahe illallah. Hiç değişmeyen bir şey yok. Bütün peygamberlerde bütün nebilerde, resullerde, velilerde, müminlerde, dünyanın her tarafında, doğuda, batıda, güneyde, kuzeyde, yerin altında, üstünde, hiç değişmeyen bir kalıp, bir kelime, la ilahe illallah. Değiştirmek mümkün değil. Bütün kainat bir araya gelse değiştiremez. La ilahe illallah'ı değiştiremez, bozamaz, arkasını öne alamaz, önünü sona alamaz, oynatamaz, vesaire. Bütün bunlar çok mühim, bütün bunlar çok manalı. İşin içine girersek çıkamayız. Mücadele hep bunlarla olmuş. Mesela hepimizin Kur'an'dan öğrendiği ve isminin çok geçtiği, üzerinde çok durulan, çok konuşulan Allah düşmanlarından Firavun dediğimiz, Firavun namıyla, adıyla Kur'an'da çok geçen ve sebebi Kur'an'da çok geçmesinin de tabii sebepleri var. Kıyamete kadar Cenab-ı Hak bu konunun, bu zalimin, bu kafirin bilinmesini istemiş. Eğer Kur'an-ı Kerim'de geçmeseydi biz bilmezdik. Ne bilecektik? Demek ki lüzumuna binaen tevhid mücadelesinde bilinmesini, duyulmasını istemiş Cenab-ı Hak. Kur'an'da bu mel'una, bu kafire Kur'an-ı Kerim'de yer vermiş, ismini kullanmış, namını kullanmış. Ve onun ağzından çıkan bazı kelimeleri aynen tekrar etmiş. Bir tanesi hemen aklıma geldi. Hazreti Musa ile biliyorsunuz müthiş mücadelesi var. Daha Musa gelmeden evvel başlıyor mücadeleye. Daha Musa hayata gelmeden, ana rahmine düşmeden bir kahinin, bir falcının, bir müneccimin, bir büyücünün gayıptan haber vermeye kalkan bir zalimin, kafirin ifadesine dayanarak bir çocuk dünyaya gelecek, erkek çocuk, senin tahtını, tacını, makamını ortadan kaldıracak ifadesine, sözüne, beyanına dayanarak daha Musa gelmeden tedbir almaya başladı biliyorsunuz. Doğan erkek çocukların tamamını evlere, hanelere, mahallelere bekçi tayin etti. Nöbetçi tayin, 24 saat nöbetçi. Hangi evde çocuk dünyaya gelirse, erkekse haber verecek. Hepsini kesti. Hepsini öldürdü. Musa gelinceye kadar öldürdüğü çocukların, sabilerin, ceninlerin, yavruların, kundaktaki bebeklerin öldürdüğü sayısı 990 bin çocuk öldürdüğü kayıtlarda geçiyor. Aldığı tedbire bak. Çareye bak, çözüme bak, hale bak. Bunları anlattık geçmiş derslerimizde. Oralara girmeyelim. Ama tabii önünü alamadı. Bunca katliamdan sonra yine Musa geldi. Hem dehşetli geldi. Evine geldi, mutfağına girdi, yatağına girdi, ocağına girdi, bağrına oturdu, göğsüne oturdu. Bunlar da ayrı ilahi hikmetler. Neyse. Ve mücadele başladı. Hazreti Musa kendinden evvelki peygamberler gibi la ilahe illallah dedi. Bütün peygamberler bunu söylemiş. Bundan başka bir kelime bilmez peygamberler. Böyle başlar. Yani peygamber peygamberlik motorunu çalıştırırken marşa basarken la ilahe illallah diye basması lazım. Başka kelime yok zaten. Hep böyle. Bastı la ilahe illallah deyince Firavun küplere bindi, kıyameti kopardı. Muazzam gadaplandı, kızdı, bağırdı, milleti topladı olduğu gibi meydanlara. Hani şimdi meydanlarda miting meydanları var, toplantı meydanları, o zaman da öyle Mısır'da topladı. Ve o topluluğun karşısına geçerek Hazreti Musa'yı yalanladı. Ne demek la ilahe illallah? Allah'tan başka ilah olmaz. Sözünü yalanlıyor. Ve aynen şu kelimeyi kullandı. Kur'an-ı Kerim o kelimeyi aynen naklediyor Kur'an'da. Hel min ilahin gayri, benden başka ilah var mı bu alemde? Hel min ilahin gayri, gayri demek benden başka. Bu Musa ne söylüyor? Bu Musa'nın dediği ne oluyor? Ne demek la ilahe illallah? İlah varsa benim, benden başka ilah yok, benden başka Allah yok diyor. La ilahe illallah reddediyor. Hel min ilahin gayri, benden başka ilah olur mu ya? Adam öyle inanmış. Öyle yetişmiş, öyle yerleşmiş, öyle anlamış, öyle düşünmüş, toplumu öyle yönetmiş, öyle yönlendirmiş. Herkes bizim ilahımız odur, ilahımız odur, ilahımız odur diye telkin edilmiş. Okutulmuş, öğretilmiş, yerleştirilmiş. Hel min ilahin gayri. Benden başka ilah olur mu? Benden başka ilah var mı? Sözüyle, bu söz ne kadar korkunç bir söz ki, Kur'an-ı Kerim bunu kıyamete kadar bilinsin diye Kur'an'a, kitabın içinde geçiyor. Bir başka seferinde, yine toplumun karşısına çıkıyor. Hazreti Musa'nın davasını, tevhidini, kelimesini tekzip anlamında ne diyor? Ene rabbükümül e'la. Ben sizin en büyük Rabbiniz, en büyük Mevlanız, en büyük Allah'ınız benim diyor. Ene rabbükümül e'la. Bu da Kur'an'da geçiyor. Bu da Firavun'un sözü. Ene Arapça ben demek. Ene, ben. Rabbüküm, sizin Rabbinizim. El e'la, en yüksek, en büyük, en güçlü, en kudretli Rabbiniz benim şeklinde Hazreti Musa'nın La ilahe illallah kelime-i tevhidini iptal için bunu söylüyor. O ne diyordu? Allah Rabbül Alemin'dir. Benim Rabbim Allah'tır diyor Musa. Alemlerin Rabbi de Allah'tır. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Bütün alemlerin Rabbi Allah'tır diyor. Firavun hayır diyor. Sizin de bütün alemlerin Rabbi benim. Ene Rabbükümül A'la. En büyük Allah benim. Bunu açık söylüyor. Çok açık söylemiş. Ve bir mücadele böyle devam etmiş gitmiş. Peki bütün bunlarla Ramazan'ın ne alakası var? Şimdi oraya gelelim. Oruç tutmakla ne alakası var? Tevhidin, La ilahe illallah'ın ne alakası var? Ne münasebeti var? Veya nasıl bir münasebet var? Şimdi bu konuyu Allah-u Teala muvaffak ederse anlatmaya çalışayım. Aslında bu konular çok mücerret konular. Zor konular, soyut diyorlar. Yani çok anlaşılması, çok dikkat isteyen konular. İnce, hassas konular. Çok hassas konular. Çok dikkatli dinlemek lazım. Çok dikkatli takip etmek lazım. Ve zihin meşguliyeti olmaması lazım. Zihin meşgul olmayacak. Ki bu konular rahat anlaşılabilsin. Efendiler, Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretleri biliyorsunuz yeryüzünde çok mahlukatı var. Yani yarattığı çok varlıklar var. Allah'ın yarattığı varlıklara ne diyoruz? Mahlukat. Mahluk Arapça yaratılmış demek. Allah'ın yarattığı ve sayısını da ancak kendisinin bildiği kadar mahlukat var. Yaratılmışlar var. Bunların içinde belli başlı bildiğimiz insanlar olarak devamlı temas halinde olduğumuz, aldığımız, kullandığımız varlıklar var. Gözle görülen var, görülmeyen var. Gözle görülen aleme ne diyoruz? Tabiat diyoruz. Tabiat. Eğer bir şeyi gözümüzle görebiliyorsak, elimizle tutabiliyorsak, terazimizle tartabiliyorsak, mesafesini ölçebiliyorsak, tamam işte madde alemi, tabiat alemi, görülüyor, biliniyor, tutuluyor, ölçülüyor. Tabii alem, maddi alem, gözle görülmüyorsa manevi diyoruz. Manevi, gözle görülmüyor, terazide tartılmıyor. Mesela insanların gözle görülen tarafı var, bir de siz söyleyin, gözle görülmeyen tarafı var. Gözle görülen tarafımız hangisidir? Bedenimiz, cesedimiz, çatımız, elimiz, ayağımız, gözümüz, kulağımız, dilimiz, damağımız, dişimiz, tırnağımız. Bunlar gözle görülüyor. Bir de gözle görülmeyen bir şey var. Nedir? Ruhumuz. Allah-u Teala değişik yaratmış. Yani ruh başka bir şey, ceset başka bir şey. İnsan sadece ruh değil, sadece ceset de değil. Ya nedir? Ruhla bedenin beraberliğinden doğmuştur. Yani insanın varlığı, insan deyince sadece beden olarak düşünmek mümkün değil. bedenin arzularından, bedenin iştahlarından, isteklerinden ibaret değil. Bir de insanın ruh yapısı var. Gözle görünmese bile var. Çünkü varlıklar görülen, görülmeyen diye iki türlüdür. Bunu ilimde ispat etmiştir, fende, fizikte, kimyada neyse. Ruh ve beden, iki cepheli, iki taraflı, iki kanatlı. Ve hatta insan dediğimiz varlığın bedenini, bünyesini, vücudunu, et ve kemik cihetini, elini, ayağını, gözünü, kulağını neyse maddi yapısını tamamen tasarrufu altında bulunduranın ruh olduğuna inanıyoruz. Çünkü ruh bedenden çıktıktan sonra vücudun bir önemi kalıyor mu? Kalmıyor. Yığılıp kalıyor yerinde. Ruh bedenden çıkar çıkmaz bir çuval et ve kemik kalıyorsun. Daha bir şey olmuyor. Hareket bitiyor. Tavır değişiyor. Ses soluk kesiliyor. Mana ölüyor. Ruh bedenden çıkmadıkça bütün hareket, bütün değerler, duygular, düşünceler, canlılık ondan kaynaklanıyor. Demek ki Allah-u Teala gözle görülen beden yapımızı ruhun emrine vermiştir. Ruhun emrine vermiştir. Bakın bütün bunlarla şimdi Ramazan'ın münasebeti olacak. Oruçla büyük alakası var bu işlerin. Şimdi mesela bedenin ihtiyacı var yemek. Bedenin ihtiyacı var içmek. Bedenin ihtiyacı var cinsi alaka içinde bulunmak. İhtiyaç bunlar. Bunları kimse inkar edemez. Ama Ramazan'da bütün bu ihtiyaçları ortadan kaldırmışız. İmsak vaktinden iftar saatine kadar yemek, içmek, cinsi alakalar tamamen bir kenara bırakmış mıyız, bırakmamış mıyız? Demek ki nereden nereye yönelmişiz? Bedenimizi bırakmışız, ruha yönelmişiz. Ne kadar büyük alakası var. Yani bedeni yapımızdan çıkmışız, ruhi yapımıza intikal etmişiz. Ağırlığı ruha vermişiz. Ağırlığı kalbe vermişiz. Maneviyata vermişiz. Maddiyattan, sofralardan, mutfaklardan, ekmeklerden, yemeklerden çekilmişiz. Ağırlığı nereye vermişiz siz söyleyin. Maneviyata, ruhiyata vermişiz. Ruh dünyasına. Çünkü zaten tasarruf onun elinde. Vücudumuzu yönlendiren ruh dediğimiz enerjiden kaynaklanıyor. Eğer zaman olsaydı cemaat-i müslimin de başından itibaren dersi dinlemeye hazır olsaydı çok geniş misaller var. Şimdi onları söyleyince daha başka şeylerin söylenmesi lazım. Ona vakit kalmıyor. İmam Gazali Hazretleri bu konuyu çok araştırmış, çok incelemiş, çok dökümünü yapmış. Diyor ki insan bedeninin, insan gözle görülen vücut yapısının, et kemik dediğimiz gözle görülen yapısının ruhun emrinde olduğunu, ruhun direktiflerinde, direksiyonunda, ruhun güdümünde olduğunu şöyle ispatlıyor. Sağlıklı bir erkek diyor, misal olsun diye vermiş. Sağlıklı, sıhhatli bir erkek, her türlü duyguları yerinde, erkekliği yerinde, her türlü kabiliyeti yerinde, sağlıklı bir erkek, annesinin yanağından öperken diyor, dikkat buyurun. Annesinin yanağından öperken bir evlat, sağlıklı bir erkek, annesinin yanağından öperken derhal o erkeğin ruhu o kişiye, o kişinin bedenine, vücuduna hakimiyet sağlar, tavrını, tarzını değiştirir, hürmet tavrına sokar. Hürmet, hürmet yani saygı. Annenin yanağından öperken bir genç delikanlı, o annenin sağlıklı evladı erkek, annesinin yanağından öperken ruh devreye girer, o erkeğin tavrını nereye getirir? Hürmete. Hürmet olur o. Başka bir şey akla gelmez. Aynı sağlıklı erkek diyor, aynı kabiliyetli sağlıklı erkek, kendi kız çocuğunun, kız çocuğunun yanağından öperken, bakın madde aynı, yanak aynı, dudak aynı, o da et, o da et. Kız çocuğunun yanağından öperken ruh derhal o erkeğe hakim olur, onun tavrını şefkate çevirir. Oldu şefkat. Tamamen değişti. aynı sağlıklı erkek diyor, kendi helalinin hanımının yanağını öperken ruh o adama hakim olur, bu sefer tavrını şehvete çevirir. Bak, birinde hürmet, birinde şefkat, birinde haklı. Bu farkı ortaya koyan kimdir? Ruhtur diyor. Çok meseleler var. Bunların farkında olmak lazım. İşte oruç dediğimiz hadise, bütün bunları kurcalayan birer manevi hadise, birer manevi terbiye, birer manevi atmosfer. Şimdi artık oruçlu bir Müslümanın tevhid ile olan alakası ve bu yaratılmış mahlukatın içinde oruç tutmanın neden hayvanlara, neden mesela oruç tutmanın meleklerle bir alakası var mı yok mu, siz söyleyin. Bak, ses gelmedi. Vardır diyen de var. Halbuki melekler yemez içmez. Yemeyen içmeyen bir adamın orucu olur mu? Bak, demek ki oruçla meleklerin bir alakası yok. Bak, konuyu hiç düşünmemişsiniz. Kaç tane var diyen çıktı. Meleklerin ne alakası var oruçla ya? Melekleri okuduk. Melekler yemez içmez. Meleklerde erkeklik dişilik var mı? O zaman oruçla ne alakası var? Mübarekler, düşünmüyorsunuz. Bak, bir oruç tutuyoruz ama orucun korkuş meseleleri var. Melekleri alakadar etmiyor oruç. Çünkü melekler zaten yemek içmekle alakası olmayan mahluklar. Melekler yemez, içmez, nefis yok, şehvet yok, dişisi yok, erkeği yok. Bak, bitti, oruçla bir alakası yok. Yemeyen, içmeyen bir mahlukun yemekten içmekten kesilmesi olur mu olmaz mı? Zaten yemiyor içmiyor, neye keseceksin? Zaten yok. Hayvanların oruç tutmakla alakası var mı? Yok, mümkün değil. Niye? Onlarda da akıl yok. Akıl, mükellefiyet yok. Hayvanın ne ilgisi var oruçla? Aklına estiği zaman yer, aklına estiği zaman içer. Çayırda, bayırda, tarlada, otta, sapta, samanda hayvan. Yediği kadar yer, yemediği kadar çiğner, atar, tutar. Efendim, geviş getirir, altını kirletir, pistir. Tamam, hayvan. O halde oruç doğrudan doğruya insanı alakadar eden bir hadisedir. Niye? Çünkü insanda hem akıl var hem şehvet var. Akıl olmasıyla hayvandan ayrılıyor. Şehvet olmakla kimden ayrılıyor? Meleklerden ayrılıyor. Ne kadar değişik bir yapısı var. Eğer insanda akıl olmasaydı olurdu hayvan. Eğer insanda şehvet olmasaydı, nefis olmasaydı olurdu melek. Halbuki insan melek de değil, hayvan da değildir. İkisinin ortasında bir varlıktır. Bundan dolayı Cenab-ı Hak ne diyor? لَكَدْ خَلَقْنَ الْاِنْسَانَ ف۪ي اَحْسَنِ تَقْو۪يمِ Böyle olduğu içindir ki hem nefis var hem akıl var, hem madde var hem mana var, hem gözle görülüyor hem de gözle görünmeyen müthiş bir ruhu var insanın. Bu yapısıyla yeryüzünde yarattığım mahlukatın en mükemmeli insandır diyor. Melek demiyor, insan mükemmeldir. لَكَدْ خَلَقْنَ الْاِنْسَانَ fi ahseni takvim, en mükemmel yaratık insandır. Eğer aklına, eğer peygamberin getirdiği vahye tabi olursa melekleri aşar, meleklerden üstün bir hale gelir. Eğer aklına itibar etmez, peygambere itibar etmez de nefsine tabi olursa, nefsi neyi isterse onu yaparsa hayvanlardan daha aşağılık hale gelir diyor. Sümme radednâhu esfele safilin. Bunlar var Kur'an'da. Demek ki orta çizgide Allah insanı yarattı. Çizginin üstünde melekler var, altında hayvanlar var. Ortada insan var. Eğer istikameti imanıyla, ameliyle, ahlakıyla, aklıyla, gayretiyle, mücadelesiyle, mücahedesiyle, riyazat ile, takva ile devam ederse o bulunduğu mevkiden yükselir, üst çizgiye, üst makama çıkar, melekleri de aşar. Öyle bir noktaya gelir ki, Miraç'ta biliyorsunuz, Miraç dediğimiz hadisede, Hazreti Cebrail ile innema ene beşerüm mislüküm, ben de sizin gibi beşerim, insanım diyen Hazreti Muhammed Mustafa devam ettiler biliyorsunuz. Nereye kadar geldiler? Sidre-i Münteha. Sidre-i Münteha'ya gelince Cebrail durdu. Ondan sonra peygamber devam etti. Devam ederken, ey Cebrail niçin gelmiyorsun deyince, o huduttan, o sınırdan öteye, niçin gelmiyorsun, beni yalnız bırakıyorsun deyince, ey Allah'ın Resulü, buradan öteye bir adım atsam yanarım, bundan sonrası senindir, yürekim meydan senindir bu gece. Süleyman Çelebi'nin dediği gibi, yürekim meydan senindir bu gece, yürekim sohbeti sultan senindir bu gece. Ondan öteye melek de gidemiyor ama insan devam ediyor. İnsan üstün varlık. Melekleri aşabiliyor. Cinler minler insanın çok gerisinde kalıyor. Niye Süleyman Aleyhisselam'ın biliyorsunuz kıssasını zamanında yeryüzünün tabii daha ziyade Orta Doğu dediğimiz Mezopotamya, Filistin civarında Süleyman Aleyhisselam tabii peygamber olarak bulunmuş. O zamanın, o asrın en büyük hükümdarı o, Süleyman Aleyhisselam. Süleyman Aleyhisselam en büyük hükümdar. Kurtlara, kuşlara hükmediyor, cinlere hükmediyor, insanlara hükmediyor. Haber geliyor ki Yemen diye bir memleket var, Yemen. Yemen'in de bir baş şehri var, Sana. Sana şehrinde bir kraliçe, bir kadın hükümdar var. Kadın hükümdar. Adı nedir bilen var mı? Belkıs adında bir hükümdar, bir kadın. Kadın hükümdar. Süleyman Aleyhisselam diyor ki ya kadın hükümdar olur mu? Benim hükümdar olduğum asırda bir kadın nasıl hükümdar olur ya? Kadın nasıl hükümdar olur diyor. Derhal merak ediyorum. Bu kadını görmek istiyorum. Almak istiyorum, yakalamak istiyorum. Kadından hükümdar olur mu? Kadından idareci olur mu diyor. Getirin bana o kadını. Çabuk istiyorum. Bundan Kur'an-ı Kerim'de var. Kim getirecek bana onu? Canlı canlı, olduğu gibi hemen istiyorum diyor. Çok çabuk. Benim bulunduğum bir asırda, bir devirde, bir kıtada, bir ülkede hiç kadın hükümdar olur mu ya? Kadından hükümet başkanı olur mu diyor Süleyman peygamber. Hemen tedbir alıyorlar, divanı topluyor. Divanında cinler ve insanlar var. Cin ve insan, vezirleri, ileri bakanları topluyor. Kim getirecek? Çabuk istiyorum onu. Biliyorsunuz hadiseyi. Kale ifritüm minel cinni. Cinlerden bir ifrit diyor Kur'an-ı Kerim'de, ayet-i kerimeyle sabit. Kale, birisi kalktı. Kalkan kim? İfritün minel cinni. Cinlerden bir ifrit kalktı ayağa. Ene atike bihi kable en tekume min mekamik. Sen şu oturduğun sandalye yahut taht diyorlar işte, dört bacaklı taht. O tahtın üzerinde oturuyorsun ya, şöyle bir kalk otur. Kaç saniye sürerse o kadar çabuk getireyim dedi. Ayetten sabit. İfrit bunu söylüyor, cin. Süleyman peygamber kızdı, dedi ki bu gecikmeli olur. Çok gecikmeli, daha çabuk istiyorum. Daha hızlı, daha çabuk getirsinler, getirin bunu. Cinler aciz kaldı, cinlerin işi bitti. Cinlerin defteri dürüldü. Dediler bizim gücümüz yetmez, en muazzam adam huzuru. وَكَالَ الَّذ۪ي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ Kitaptan kendisine ilim verilen bir mümin, vezirlerinden Asaf bin Berfiye adında allame, hem veli hem alim bir kalktı ayağa, ben daha çabuk getirebilirim ey Allah'ın Resulü. Nasıl yapacaksın? اَنَا اَعْت۪يكَ بِه۪ قَبْلَ اَنْ يَرْتَدَّ تَرْفُكْ اِلَيْكَ تَرْفُكْ Kirpigini kirpigine vuracağın zaman kadar da getireyim. Tamam dedi, bu iyi dedi, kabul etti. Felemma raahu mustakira indehu. Bir anda baktı ki tahtıyla, tacıyla canlı canlı Belkıs gelmiş yanında duruyor. İnsanın gücüne bakınız. Demek ki bütün Türkiye çapında yerden yapılacak. Söylemeyecek demişti demek ki. Tamam söylersin. Var mı ekip? İnsanın burada tabii önemi ortaya çıkıyor. Cinler aciz kaldı, ifritler aciz kaldı ama insan yaptı. Buradan da insanın yeryüzünde en mükemmel, en muhteşem varlık olduğu ortaya çıkıyor. Demek ki Allah-u Teala insanı çok farklı, çok üstün, çok kabiliyetli, çok güçlü, çok kararlı, çok değişik yarattı. Yükseldiği zaman melekleri aşıyor, alçaldığı zaman hayvanlardan çok daha beter oluyor. Şu anda Avrupa insanları, Hristiyan Avrupalılar, Hristiyan Amerikalılar teknikte, fizikte, matematikte, kimyada, makinada, motorda, sanayide ne kadar yükselmişlerse insanlık bakımından o kadar alçalmışlardır. Nereden biliyorsun? Hepiniz biliyorsunuz, yeryüzünde Allah-u Teala'nın yarattığı hayvanlar arasında bugüne kadar işitilmemiş, duyulmamıştır ki bir erkek hayvan diğer bir erkek hayvana şehevi bir arzu duysun. Hiç duyulmamıştır. Erkek hayvan erkek hayvana hiçbir şehvet duyar mı duymaz mı? Asla vaki değil. Ama şu anda Avrupa'da ve Amerika'da her 100 erkeğin 46'sı erkek erkeğe cinsi temas yapıyor. Alçalışa bak. Şerefsiz Avrupalılar, namussuz Avrupalılar. Bunlar kalkmışlar şimdi Müslüman alemine tahakküm ediyorlar. Müslümanlara İtalya'dan taharet nedir? Efendim cibilliyet nedir? Cinsiyet nedir? Namus nedir? Ahlak nedir? Bilmeyen bir İtalyan, pis bir İtalyan. Savcı geliyor Müslüman Türklere dürüstlük dersi vermeye kalkıyor. Bundan daha büyük hakaret olamaz. Müslüman böyle olmayacak. İşte oruç tutan Müslümanın tavrı, tarzı, tutumu bakın nerelerden kaynaklanıyor. Ruh terbiyesine, ahlak terbiyesine, nefis terbiyesine, nefsin arzularına bakın hepiniz dur demişsiniz. Tepeden tırnağa cebinizde her dünyanın en pahalı gıda maddeler olsa ağzınıza götüremiyorsunuz. Niye? Nefisten çıkmış ruha intikal etmişsiniz. Ayrı bir çizgidesiniz, ayrı bir atmosferdesiniz. Artık nefsin çekimi yok. Sizi çeken bir alem var, melekut alemi çekiyor. Çekim. Nasıl ki atmosferde o feza yolculuğunda dünyanın çekim alanından çıktığınız zaman artık çekim kalkıyor da havada böyle duruyorsunuz. Çekim kalkarsa artık normalin dışına çıkıyorsunuz, havada durabiliyorsunuz. Havada böyle ince bir kağıt, yaprak gibi hareket halinde havada duruyorsunuz. Su içmek mümkün değil. Ancak tabancayla su içiyorsunuz. Nasıl ki tabancayla mermiyi patlatarak sürüyorsun, orada da tabancayla ağzına su atıyor. Su akmıyor çünkü. Basın, çekim yok. Ramazan'da ayrı bir basınç alemi. Nefsin basıncından çıkıyoruz, ruhun alemine intikal ediyoruz. Şu değişikliğe bakın. Peki bunun ne alakası var tevhid ile? La ilahe illallah ile ne alakası var? Efendiler işte Firavun'u ene rabbükümül âlâ demeye zorlayan, Nemrud'u biliyorsunuz İbrahim aleyhisselam ile muazzam mücadeleye sevk eden, gelin bu zamana, sonra Ebu Cehil'i misal olarak vermek lazım, kainatın efendisiyle mücadeleye iten, bugün bakın dünyanın haline, bakın ülkemizin, bölgemizin, beldemizin haline, bütün yolsuzluklar, bütün hırsızlıklar, bütün soysuzluklar, bütün yeyicilikler, adam gayırmalar, usulsüzlükler, rüşvetler, işretler, hepsi nefis dediğimiz, nefis adına Kur'an'ın nefis dediği enerjiden, nefis dediğimiz hadiseden kaynaklanıyor mu, kaynaklanmıyor mu? Bütün hepsinin temelinde bu var. İnnen nefse le emmâratun bissû diyor Kur'an-ı Kerim. Nefis mutlaka insanı Allah'a isyana çekiyor. Nefis daima insanı hataya, yanlışa, arzusuna, keyfine, zulme çekiyor. Kötülüğe çekiyor, fenalığa çekiyor. Aklın etkisinden çıkıp nefsin etkisine giriyor. Akla sorsanız, akıl dediğimiz cevhere, ya bu haksızlığı yapmayayım, Niye? Yanlıştır der. İnsanlara zulmetmek yanlıştır. Haksızlık yanlıştır. Hırsızlık yanlıştır der. Ama nefis bunu demiyor. Bir kimse nefse tabi ise bu yanlıştır diye düşünmüyor, günahtır diye düşünmüyor, hatadır diye düşünmüyor. O devamlı hatada, yanlışta küfür ısrar ediyor. Nefisten gelen bir hadis. İnsanın cevherinde var. İşte oruç tutarken hepimizin bildiği gibi tevhid dediğimiz tecelli ortaya çıkıyor. Nasıl ki la ilahe illallah diyorsak tevhidin ifadesinde, oruç tutmaya niyet ederken de ne diyoruz? La kelimesi yine ortaya çıkıyor. Nefsin arzusuna hayır, nefsin keyfine hayır, nefsin iştahına hayır, Allah'ın emrine evet, nefse hayır, Allah'a evet diyorsun. La ekle ve la şurbe illa bi iznillah. Ramazanın manası budur. La ekle, yemek yoktur. Ve la şurbe, içmek yoktur. Ve la şehvete, şehvet yoktur. İlla bi iznillah. Allah ne zaman izin verirse o zaman olur. Aynen la ilahe illallah'a benziyor. Orucun tevhidle çok sıkı alakası var. Oruç tutmayan tevhidi anlayamaz. Tevhidi bilmeyen oruç tutamaz. Çok sıkı alakası var birbiriyle. İşte bütün bunlar gösteriyor ki İbadetlerin hangi çeşit ibadet olursa olsun temelinde mutlaka tevhide dayandığını göreceğiz. La ilahe illallah diyen bir Müslüman aynen bu kelimenin manası içinde oruç tutarken de la ekle ve la şürbe ve la şehvete illa bi iznillah illa bi emrillah. Allah'ın emri olursa ben helalime ilişirim, Allah'ın emri olursa yemek yerim, Allah'ın emri olursa suyumu içerim diyorsunuz. Şimdi önünüze dünyanın en muazzam meşrubatı konsa içebilir misiniz, içemez misiniz? Emri ilahi yok, Allah'tan emir gelmedi, içemezsiniz. Çünkü la ilahe illallah demişsiniz. Aynı manadır. Tevhidin Ramazan ile tecellisini yaşıyoruz. İnsanı zulme, sapıklığa, çarpıklığa, kafirliğe götüren nefis Ramazan'da frenleniyor, dizginleniyor, önleniyor. Ve neticede tabii bakın toplumda şimdi hangi karakola, hangi emniyet amirliğine giderseniz gidin, vallahi sorun, Fatih Emniyet Amirliği'ne o gün uğradık 3-5 arkadaş Ramazanların tebrik etmek gibi de hal hatır sormak ve malumat almak maksadıyla uğradık. Adam yemin ediyor, hocam diyor, Ramazan geldi mi vallahi rahat ediyoruz, olayların diyor %70'i kesiliyor. Rahatlık başlıyor. Vukuat yok, vukuat yok, vukuat yok. Niye? Nefisler dizginlenmiş. Şehvetler frenlenmiş. Arzular kırılmış. Görüyor musunuz nasıl bir düşüş var? Vukuat azalıyor, hadiseler azalıyor, kötülükler azalıyor, çatışmalar azalıyor, vuruşmalar azalıyor, boğuşmalar azalıyor, ihtilaflar azalıyor. İnsanlar daha merhametli oluyor, daha yakın oluyor, daha birbirine yaklaşıyor. İftarlar çoğalıyor, yerli yabancı insanlar senelerden beri birbirini göremeyenler iftarda buluşuyor, sofra başında buluşuyor, merhamet başlıyor, muhabbet başlıyor, alaka başlıyor. Ramazan'ı görüyor musunuz? Tevhidin tecellisini. Daha çok bütünleşiyoruz, daha çok kaynaşıyoruz, daha çok anlaşıyoruz. Geceleyin ışıklar yanıyor. Ramazan gece başlar. Ramazanın başlangıcı gündüz mü gece mi? Ne zaman başlar? Gece başlar. Her şey gece. Kur'an-ı Kerim gündüz mü nazil oldu, gece mi? Bak görüyor musunuz? Peygamberimiz Efendimiz gündüz mü hicret etti, gece mi? Bak her şey gece. İnna enzelnahu fi leyletil kadir. Leyle Arapça leyl gece demek zaten. Gece. Hicret gece başlamış. Miraç dediğimiz mucize gece mi başladı, gündüz mü? Bakın işte oruç da gece. Bakın bütün kutsallıklar, bütün yücelikler, bütün üstünlükler, bütün mucizeler gece devam ediyor. Müslümanlar da gece kalkıyor sahura. Gecenin belli bir saatinde kalkmak ne demek? Nefis arzu etmiyor. Yat ulan ne kalkıyorsun diyor. Kalkmak istemiyor. Kalk diyorsun. Nefse tahakküm, nefsin arzularına karşı koyma hadisesi. bütün kötülüklerin kaynağı, bütün kötülüklerin dinamosu, bütün kötülüklerin tasarlayıcısı, bütün kötülüklerin planlayıcısı vallahi nefistir, vallahi nefistir. Ramazan'da o engelleniyor. La nefse, nefis yok diyorsunuz. La nefse, hani la ilahe der gibi. Çünkü insanda ilahlık iddiası nefisten geliyor. Hani ayet-i kerimede Rabbimizin haber verdiği şu hüküm var. Eraeyte men ittekaze ilahehu havah. Habibim diyor, Resulüm, nefsinin arzusunu ilah eden, edinenleri görmedin mi? Görmez misin? Görüyorsun. Eraeyte, gördün mü? Men ittekaze ilahehu havah. Nefsinin arzusunu, hevasını, hevesini ilah edinmiş. Benim ilahım nefsimdir diyor. Nefsim ne istese onu yaparım. Oruç tutan adam ne diyor? Nefsim ne istese yapmam. Allah ne isterse onu yaparım. Tavır değişti. Nefsini ilah edinenler ne diyor? Ne zaman acıkırsam orada yerim. Nerede bulursam orada yerim. Ama oruç tutan ne diyor? Hayır. Rabbim ne zaman yiyin derse yerim. Ne zaman açın derse açarım. İftar işte bu. Ne büyük manası var, ne büyük gayesi var, ne büyük hakikati var. Tevhid ile oruç arasında muhteşem bir bağlantı var. İnsanı sapıklığa götüren kaynağa bir müddet Ramazan'da dur diyorsunuz. Nefsi engelliyorsunuz. Allahu Teala tevhidin tecellisi içinde oruç tutan kamil kullarına bizi de ilhak eylesin inşallah. Kardeşler, işte bundan dolayıdır ki dersin başında okuduğum ayet-i kerimeyi kısaca manalandırıp Türkçesini çok kısa arz edip nihayet vereyim inşallah. Cenab-ı Hak nasıl ki mahlukatın, yani yarattığı varlıkların içinde, yarattığı varlıkların sayısını bilmiyoruz, içinde nasıl ki insanı orta çizgide, mutedil, en adaletli, en faziletli, en kıymetli yaratmışsa, insandan daha kıymetli varlık, mahluk olmadığına, insandan daha mükemmel, mükerrem bir varlık olmadığına Kur'an-ı Kerim şehadet ediyor. Bütün alem şehadet ediyor. Zaten insandan üstün varlık yok. Tamam. Şimdi okuduğum ayet-i kerimede de Rabbim bir istisna daha getiriyor. Buyuruyor ki ve kezalike, nasıl ki insanlar, yeryüzünde insanlar bütün mahlukatın en üstünüyse, en mükemmeliyse, en ortada, en dengeli, en adaletlisi insansa, aynen bunun gibi kezalik böyledir ki cealnâküm ümmeten vasata. Vasat ne demek vasat? Orta demek Arapça, orta, vasat. Arapça vasat kelimesi orta demek. Aynen Kur'an'da geçiyor. Türkçemizde de biz bunu kullanırız. Vasati olarak bu iş böyledir deriz. Vasat kullandı, eskiden daha çok kullanılıyordu. Şimdi ortalama, ortalama şu kadar, ortalama bu kadar, ortalama şöyle, ortalama böyle. Arapçası vasat, vasati olarak böyle, vasat olarak böyle. Vasat Arapça orta demek. Rabbimiz diyor ki ey Muhammed Mustafa'mın ümmetleri, doğrudan ümmeti Muhammed'e hitap, cealnâküm, sizi yarattım, sizi seçtim, sizi yaptım ümmeten vasata, en orta, en adil, en ortada, ifratı olmayan, tefriti olmayan, en muadil, en mutedil ümmet sizi yaptım. Yeryüzünde Muhammed ümmetinden daha büyük ümmet yoktur. Ayet bunu söylüyor. Mahlukatın içinde insan, insanların içinde siz söyleyin, ümmeti Muhammed. Hazreti Musa'nın ümmeti var, Hazreti İsa'nın ümmeti var, bütün peygamberlerin ümmetleri var. Tamam, az veya çok, küçük veya büyük, her peygamber ümmeti var. Ama bu ümmetlerin içinde en değerli, en dengeli, en vasat, en adaletli, en kıymetli ümmet Hazreti Muhammed'in ümmetidir diyor Kur'an-ı Kerim söylüyor, ben söylemiyorum. En faziletli, en adaletli, en merhametli, en muhabbetli, kainatı tedbir edecek, insanların haklarına saygılı, insanların hukukuna saygılı, insanların hayrını isteyen, insanların kurtuluşunu isteyen, zulme meyletmeyen, adaletten ayrılmayan, kendi aleyhine bile olsa adaletten ayrılmayan tek ümmet Muhammed Mustafa'nın ümmetleridir diyor Kur'an-ı Kerim. Eğer böyle değilsek, hayret ediyorum yani Allah'ın böyle dediği ümmetin, ümmetlerin bugünkü haline bakınız. Allah-u Teala'nın yeryüzünün en adaletli, en dürüst, en dengeli, en faziletli, en merhametli, insan haklarına en saygılı ümmet, ümmeti Muhammed'dir dediği halde bugünkü dünya Müslümanların haline bakın, kan ağlarsınız. Yalan bizde, dolan bizde, dümen bizde, ahde vefasızlık bizde, karşılıksız çek bizde, hırsızlık bizde, yalancılık bizde, bütün kötülükler bizde. Bağdaşmıyor, vallahi bağdaşmıyor. Ümmeti Muhammed sıfatıyla bağdaşmıyor. Halimiz kötü, gidişatımız kötü, tavrımız kötü, tutumumuz kötü, felakete gidiyoruz. Kavramlar yerinden kaçırılmış, kargaşa içinde, karmaşa içinde, kavga içinde, cemaatler kavgalı, Müslümanlar kavgalı, birbirinden küskün, dargın, kırgın, kırgın. Vallahi böyle ümmeti Muhammed olmaz. Kur'an'a uymuyor, sünnete uymuyor. Kur'an terazisine göre tartıyoruz, bu ümmet ümmeti Muhammed değil. Tutmuyor, benzemiyor. Hiçbir özellik arz etmiyor. O zaman tabi İslam'ın düşmanları buradan cesaret alıyor, cüret alıyor, kuvvet alıyor, destek alıyor ve Müslümanların cahilliğinden, bilgisizliğinden, etkisizliğinden, tepkisizliğinden, yanlışından, yalanından istifade ederek ver yansın ediyor. Bakın bütün dünyada bir konu işleniyor. Bir Amerika'da, Avrupa'da, Fransa'da, İtalya'da, bütün dünyada İslam üzerinde bir oyun oynanıyor. Sanki İslam bir tane değilmiş, İslam'ın çeşitleri varmış gibi bir kanaat aşılanıyor. İslam'ın çeşitleri, dinin çeşitleri varmış gibi. Efendim nasıl? Radikal dinciler, liberal dinciler, aşırı dinciler, kökten dinciler, daldan dinciler, yapraktan dinciler, yumuşak dinciler, ılımlı dinciler, ılımsız. Kaç çeşit çıktı görüyor musunuz? Vallahi Amerika oyun oynuyor. Vallahi Avrupa oyun oynuyor. İslam'ı dağıtmak, parçalamak, bölmek istiyor. Sanki din birkaç taneymiş, çokmuş, sayısı belli değil mi? Halbuki hepimiz inanıyoruz. İnne dîne indallâhil İslam. Allah katında bir tek din var, o da İslam. İslam'ın da bir tek kaynağı var biliyorsunuz nedir? Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim'in içinden bir harfi atabilir misiniz? Atamazsınız. Bir harf katabilir misiniz? Peki daha nasıl aşırı oluyor? Kur'an'ı aşıramazsınız. Kur'an'a ilave edemezsiniz. Kur'an'dan ayet çıkaramazsınız. Kur'an'la oynayamazsınız. Kur'an kaldığı müddetçe bir Müslümanın aşırı olması mümkün mü değil mi? Aşırı olmaz ya, aşıramazsınız. Böyle bir hak kimseye verilmemiş. Peygamber bile aşırılık yapamaz. Daha niye aşırı dinci diyor? İftiradır. Hangi gazeteci bu kelimeyi kullanıyorsa şerefsizdir. Hangi politikacı aşırı dinci kelimesini kullanıyorsa şerefsizdir. İslam'a iftira ediyor, Kur'an'a iftira ediyor, Muhammed Mustafa iftira ediyor. Dinde aşırı olmak suçtur. Zaten İslam kabul etmez. Ne demek aşırı? İmanın şartlarına ilave edemezsiniz. İmanın şartı kaçtır siz söyleyin. 6'dır. 7 yapamazsınız, 8 yapamazsınız, aşıramazsınız, aşırı yapamazsınız, ilave edemezsiniz, zam koyamazsınız, ilave yapamazsınız. Namazın farzı 12'dir, 13 yapamazsınız, peygamber de yapamaz. Ramazan orucu ya 29'dur ya 30'dur, 31 yapamazsınız, 28'e indiremezsiniz. Kimse karışamaz. Dinde aşırılık yoktur. Aşırı dinci diyen zalimdir, kafirdir, fasıktır, namussuzdur bu kelimeyi kullananlar. İslam'a iftiradır, Kur'an'a iftiradır. Yapmayın Müslümanlar, yapmayın, bu kelimelere dikkat edin. Bu kelimeyi kullananlara dikkat edin. Bu kelimeyi kullananlara dikkat edin. aşırı dinci olamaz. Din bunu kabul etmez. İslam kabul etmez. Kur'an kabul etmez. Kelime katamazsınız. Kelime atamazsınız. Kur'an ortadadır. Sanki Kur'an'a ilave etmişiz gibi sıra ediyorlar. Kur'an'a kimse ilave edemez. Kabul etmez. Kimse kabul edemez. Daha niye aşırı dinci diyorsunuz? Zalim oğlu zalimler. Şerefsizler. İslam bir tanedir. Allahu Teala cümlemizi ikaz eylesin kardeşler. Oruçlarımızı bu mana içinde tutalım. Tevhide aykırı davranmayalım. Vahdet-i ilahiyenin içinde kalarak oruç tutalım. Tezkiye ve terbiye edilmesinde Ramazan'ı yegane kaynak telakki edelim. Allah bunu murad ediyor. Hak Teala Ramazan-ı Şerif'in işte yarısı geçti gitti. Yarısını da ikmal etmeye ve tamamına ermeye, feyzi bereketine nail olmaya cümlemizi muvaffak eylesin inşallah. Kardeşler ezan okundu biliyorum, uzatmayacağım. Yalnız şu anda bütün Türkiye'de Ramazan geldi mi biliyorsunuz biraz daha Müslümanların yardımlaşmalarında bir sürat meydana geliyor. Yardımlaşma olayı var hepimiz bildiğimiz gibi. Çeşitli Kur'an kursları, İmam Hatip okulları, cami, dernekleri, vakıflar, talebeler, İslami faaliyetler için Ramazan-ı Şerif adeta bir harman mevsimi. Öyle mi değil mi? Harman. Herkes bu harmandan bir şeyler almak istiyor. Allah razı olsun. Müslümanlar harmanını açıyor Ramazan'da. Bugün de